początku ziomek rządził chaos ze zmienną stałą, zagiętą jak bał. Stąd powstała narość, zakłócając proporcje. Dziś popularnie nazywają to słońcem. Masz promieni kolce, błyszczące jak dolce. Zaoszczędzisz, poznaj wszechświata promocje. Jazda coś, kilka kilo od Marsa. Jedna jej nazwa to planeta matka. Kto zesłał nas tam? Nie pytaj, przepychać się jak widać trzeba. Nie od dzisiaj w kronikach, jak lubię ziom po mojemu. Bez domieszki tlenu, narodziny Wenus. Męciu abstrakt ku pojęciu asfalt. Jak na zdjęciu w redakcjach, na miejscu pierwszym. Jazz, tu będzie specjał. Zabieram was na orbitalny marsz. Za kilka lat nas ziemia nie zechce. Znajdź więc następcę, planetę matkę. Z czystym powietrzem. To kosmos plus prom, co nas tam zabierze. W Rostoku z gwiazdką rap na CBR-ze. Intergalaktyczny przekaz dla przybyszy. Odbiór w nasłuchiwaniu ciszy. To kosmos plus prom, co nas tam zabierze. W Rostoku z gwiazdką rap na CBR-ze. Intergalaktyczny przekaz dla przybyszy. Odbiór w nasłuchiwaniu ciszy. Nie łamiocja, konstrukcja aeroplan. W buzach konopia, żeby wyzwaniu sprostać. Brukowa kostka zdobi trasę do pojazdu. CCCP dobi flachę, kolo startuj. Nas tu ziom, chyba nikt nie ocali. Siedzę ja obok HM, dalej Gagarin. Zapalim, wypijem, naciśniem ten przycisk, byle być lepszym ziom. Od Ameryki mam energię jak wiking i zniszczę klepsydrę czasu jak Disney. Mam zasób pomysłem, bym katów egzystent. Nie ma to tamto, nas to gwiazd. Wszystkie zgasną, ja będę pchać ziom nas na trasę międzyorbitalną, gdzie hardcore i funk co noc zgubionie ważkość. Robię to z pasją jak mando materny. Mam to, rozstań się z klasyfikacją. Wysyłam to w kosmos. Tak powstaje życie ponad werbalnością. Językiem tu ostrość wyrażeń gestów na międzygalaktycznej stacji obiektów. To kosmos plus prom, co nas tam zabierze. W Rostoku z gwiazdką rap na CBR-ze. Intergalaktyczny przekaz dla przybyszy. Odbiór w nasłuchiwaniu ciszy. To kosmos plus prom, co nas tam zabierze. W Rostoku z gwiazdką rap na CBR-ze. Intergalaktyczny przekaz dla przybyszy.